Sziasztok, Huszti Zsolt vagyok, ez pedig a Fantasztikus 4-es egy újabb epizódja. Vendégem az ember, akinek szerintem a jakuzák azok tiszteletbeli tagságot adnának, Wilson. Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Hello, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Ugye a téma még mindig változatlan, 4 játék, 4 olyan játék, ami az életedet meghatározza, ami nélkül nem lennél az, aki mostanában. Menjünk is sorba, megmondom őszintén, így még bármibe belekezdünk, akárkivel beszélek, megpróbálom megtippelni azt, hogy a 4 játékból legalább egyik melyik lesz, és eddig viszonylag jól ment. Azért, ugye bármennyire is azt mondom az embereknek, hogy nem feltétlenül a kedvenc játékról kell írni, beszélni, de azért úgy azért vannak átfedések, bárki bárhogy is próbálkozik. Te vagy az, akinél számítottam minimum 2 címre, és egyik sincs benne, helyette van 2 olyan, amire nem kifejezetten számítottam. Az első, az kapásból minden játékok egyik kősatja, a Tetris. Szerintem nem szimplán minden játékok kősatja, hanem igazából a legjobb játék. Nekem van egy ilyen mániám, hogy listákat készítek mindenről. Ez odáig eszkalálódott, hogy már könyveket is kaptam listákról, listakészítésről és egyébről. És például, amikor játékokat kell összeírni, akkor nekem az mindig iszonyatosan nehéz, mert eléggé nem mindegy, hogy milyen szempontból rakod össze. Ha azt mondod, hogy a kedvenc játékaid, akkor nekem rögtön bele jön az, hogy ez lehet, hogy nekem nagyon tetszik, de vajon mondjuk szakmailag is megállja a helyét. Mert az már teljesen más, hogyha azt kell mondani, hogy a legjobb játékok mondjuk szakmai szemmel, ott szerintem tök más dolgokat raknék bele. Viszont a Tetris az, ami szerintem minden listára rá kell, hogy kerüljön. Van ugye az a mondás, hogy az egyszerűbb jobb, és a Tetris nem tudok jobb és egyszerűbb játékot elképzelni. Most mondjuk még egy olyan videójátékot, amit el lehet mondani 3 mondatban, mind a szabályokat, mind az alapvető játékmenetet, és tényleg korosztálytól függetlenül bárki tudja, hogy miről van szó, és bárki tud vele játszani. Mondj szerinted, van-e még ilyen? 3 mondatban? Uh-huh. Ami egy nagyon tömör játék. Nézd, igazából tudok mondani olyat, amit 3 szóban lehet jellemezni. Nézd meg a Dark Souls-t. Mész, kardozol, meghalsz, tessék. Az már azért nagyon le van egyszerűsítve. Igen, de valóban, hát nyilván ugye nem véletlen, hogy azért nem csak a te listádon bukkan fel, de hogyha különböző magazinok próbálják a videójátékokat, akár amióta megjelentek egészen mostani időkig sorba rendezni, akkor azért a Tetris az jellemzően valahol az élmezőnyben, ha nem éppen az első helyen szokott lenni. Úgyhogy nyilván szerintem azon nem kell vitatkozni, hogy mennyire történelmi jelentőségű. Inkább a kérdés az, hogy a te életedben, a te szempontodból hogy került ez inkább ide az első helyre? Pusztán azért, mert tényleg a Tetrisről van szó, vagy van valami plusz, ami még hozzád kötődik? Nekem ez egy összetett kérdés. Mindenkinek van ugye első konzolja, vagy mondjuk első játékélménye. Fogalmam sincs, hogy nekem mi lehetett az első játék, amivel valaha játszottam, vagy amit valaha láttam. Az biztos, hogy Commodore és Amiga volt, valami rokonnál vagy ismerősnél, de az mind a mai napig biztosan tudom, hogy nekem a Tetris volt az első saját meghatározó élmény. Én 86-ban születtem, és olyan 92-3 magasságában valahogy a szüleimmel kapcsolatban merült fel ez az egész, mert mellettünk levő utcában lakott apám egyik kollégája, és egy nagyon nagy család volt, 4 vagy 5 gyerek talán, meglehetősen jó módúak, és valamiért eladták a Gameboy-ukat. És nem tudom, hogy hogyan és miért, szerintem lehet, hogy rágtam a szüleim fülét, vagy akkoriban nem tudom, figyelmesebbek voltak, vagy egyéb, de valahogy szóba jött az, hogy akkor ezt vegyük meg. Nyilván használt gép, de egyéb, de ez 92-3 Magyarország, azért nem egy olcsó dolog volt akkoriban. Úgyhogy ennek iszonyatosan örültem, és a Game Boy volt az a konzol, ami mellé a Tetris alapból járt, nyilván a használt gép mellé is ott volt. És mivel a Game Boy játékok akkor nem voltak éppen olcsóak, ezért nyilván a Tetris volt az, ami a legtovább a játékom volt. És szerintem önmagában ez is hozzásegített ahhoz, hogy iszonyatos mennyiséget játszok vele, másrészt meg azért, mert a Tetris egyszerűen egy zseniális játék, a Game Boy-os változat pedig egy fantasztikus átirat volt. Ugye csak ott a színek nélkül, baromi egyszerű formákkal, elképesztően felejtetetlen zenével, tök egyszerű irányítással ott volt egy játék, amivel órák százait, ezreit lehetett anélkül játszani, hogy meguntad volna. És nekem ez egy maradandó élmény volt olyannyira, hogyha most is meglátok egy új Tetris változatot, nekem azt rögtön ki kell próbálnom, úgyhogy a PS4-es legutóbbi Evolution az első napos vétel volt, ugyanez igaz a Battle Royale Tetrisre, ami így önmagában is zseniális ötlet, de így az egyik legzseniálisabb Battle Royale játék valaha, és alig várom már, hogy milyen új Tetrisek lesznek még a jövőben. Meg ahogy az évek során azért volt jó pár fantasztikus Tetris-szerű játék, gondolva itt mondjuk a Luminesre, ami nekem PSP-n szintén meghatározó volt. Igen, érdekes egyébként, hogy egy alapreceptet mennyire szépen tudnak úgy keverni és átalakítani, hogy azért érezzük, hogy honnan indult ki. A Luminesz ez egy pont egy jó példa, mert azért valljuk be, ugye ha ránézel, akkor nem mondanád azt, hogy a tetanonimokkal párhuzamot tudod hozni, de igazából érezhető, amikor elkezdesz vele játszani, hogy onnan ered. Az új változatot, ugye a Tetris effektet esetleg próbáltad? Lehet, hogy akkor azt Evolution-nak hívtam az előbb hibásan, igen. Ja, a Tetris effekt volt, az nagyon-nagyon durván. A mennyasszonyom szintén hasonlóan Tetris mániás, ő gyakorlatilag kiplatinázta, én odáig azért nem merészkedtem el, de nagyon-nagyon sokat játszottam vele. VR-ban nem volt annyira nagy élmény, mint amennyire vártam, amennyire beharangozták, de szerintem egy fantasztikus interpretáció. Nagyon-nagyon szép volt, és a két kedvenc dolgomat hozták össze, a Tetriszt és a zenét, és pont azért imádtam a Luminest is, mert a kettő annyira fantasztikusan passzol, és össze tud simulni, hogy ez szerintem a Tetris effekt az kb. A legjobb Tetris a Game Boy-os Tetris óta. Ezt aláírom, bár nyilván tőled eltérően én azért csak egyszer-egyszer találkoztam Tetrisekkel, de az tény, hogy ha van játék, amit bárkinek oda lehet adni, 5 percre vagy 50 órára, az valószínűleg ez lesz. Minden egyes játéknál meg szoktam jegyezni, bárkivel beszélgetek, hogy ugye, mivel jellemzően érdekes mondom, mindenki régebbi játékokat beválaszt, hogy hol lehet mostanában megtalálni. Ugye a Tetris-el viszonylag egyszerű dolgunk van, mert gyakorlatilag valószínűleg nincsen olyan gép a handheldektől kezdve a konzolokon keresztül a PC-ken és valószínűleg a okos hűtőkig bezárólag, ahol ne lehetne Tetris-szel találkozni, úgyhogy ennél nincsen ilyen probléma. Gyakorlatilag, ha valaki felüti a kedvenc boltját, akkor valószínűleg bepütyögi, hogy Tetris akkor talál valamilyen változatot. De ugye, amit te is említettél, a legutóbbi kettő az egy minket elég nagy port kavart, és talán a modern generációnak azt ajánlatos megnézni nyilván az alap mellett, ugye a Tetris 99-et és a Tetris effektet. Ugye előbbi a Switch exkluzív, utóbbi meg lassan talán majdnem minden gép. Pont talán Switchen nem lesz, de egyébként azt kivéve majdnem minden gépen ott lesz. Egyébként nagyon szívesen ott lettem volna azon a pitch meetingen, amikor a Tetris 99-et így előadták a Nintendónak, mert hogy nem a Nintendótól vártam volna vala azt, hogy online játékot csinálnak, és Battle Royale-t, az 100%, még ha csak kiadók is voltak. De hogy így berakni ezt a Nintendo online mögé, ez bátorságra is van, és zsenialitásra is. Egyértelmű. Hát sőt, igazából, még ha azt mondom, hogy esetleg látom a sikert, a Nintendo azt mondja, hogy igen, online játék és Battle Royale, de igen, tehát az, hogy ebből nem egy Smash Brothers BR lesz, vagy egy Splatoon valami, hanem Tetris, az olyan, hogy nem tudom, mit szívtak, de én is kérek belőle. Egyébként szerintem az is leggonoszabb játéka, tehát ennyire gyorsan felidegesíteni, szerintem semmi sem tud azon a platformon. Hát, elő kéne venni egyébként. Csak az a Nintendo előfizetés emiatt az egy kicsit sokkal van, úgy értem. Hát igen. Menjünk tovább, főleg azért, mert erre a játékra vagyok különösen kíváncsi, mert azon kevés játékok egyik, amivel én életemben nem találkoztam, és nem az, hogy nem találkoztam, de gyakorlatilag a beszélgetésünkig én nem is hallottam róla. Ez a Wacky Wheels nevezetű, jól láttam, akkor 94-ben megjelent játék, amire így gyorsan rákeresve azt láttam, hogy nem volt Super Mario Kartom, ezért megvettem a következő legjobb játékot, a Wacky Wheels-t. Ami azért eléggé felkeltette a kíváncsiságomat. A Mode 7 ugye a SNES-en egy olyan grafikus mód volt, ami a hátteret tudta lérezni, forgatni, gyakorlatilag egyfajta 3D effektet hozott létre, és ez egy olyan dolog volt, amit PC-n azért elég sokáig próbáltak megcsinálni, többek között az egyéb SNES-es opciókkal. És mivel én alapvetően mindig is PC-s játékos voltam, mondva ezt úgy, hogy mindig megvan minden konzol, minden exkluzívval játszom, a Game Boy volt a kedvenc gépem, és mind a mai napig az egyik kedvenc gépem valaha, de azért nekem a PC az mindig a fő játékplatform minden egyes generációban, és a PC volt az, ahol nem volt Mario Kart-szerű játék. Ahogy mondjuk nem volt hivatalosan Mario sem. Nyilván ilyen-olyan módokon megoldották, már Commodore-on is, meg aztán ugye Amigán is, meg aztán PC-n is, és valahogy így született egyébként a Wacky Wheels is, aminek én még a nevére sem emlékeztem, még rá nem kerestem, mindig a Wacky része szugrik be, ami egy nagyon hasonló, de mégis más játék. Úgy jól mondtál, egyébként 94-es, és ráadásul az Apogee volt a kiadója, aki nem egy kis cég. Ennek ellenére nem volt egy nagyszabású játék, olyannyira nem, hogy egy Beavis Soft nevű fejlesztő csapat csinált, ami két főből állt, gyakorlatilag két játékot csináltak valaha, nagyon emlékezetes karriert futottak be, és ez igazából úgy született, hogy nagyon szerettek volna ők is egy Mario Kartot PC-re, de nem volt, hogy az egyik fejlesztő az írt egy engine-t, és gyakorlatilag ebből született meg ez a játék, kis mellék zöngé az, hogy mielőtt ez megszületett volna, az egyik egykori munkáltatójuknál ott maradt a forráskódja ennek a motornak, és még a Wacky Wheels-re gyorsan kidobtak egy tök ugyanilyen játékot, úgyhogy ez nem volt egy elég szép húzás a részükről. Wacky Wheels-ről egyiket azt kell tudni, hogy gyakorlatilag Mario Kart SNES-es változat, csak épp állatokkal. Nyilván egyrészt, mert a Mario IP-t ők sem merték volna ennyire durván leklónozni, másrészt meg eléggé adta magát, hogy nem kell karaktereket kitalálni, fogjunk állatokat, pandát, cápát, az a kedvencem, mosómedvét, elefántot, és ültessük be egy kártba, és versenyezzenek egymással. És ebből született a Wacky Wheels. Baromi egyszerű, a pályákat egy-egyben lenyúlták a Mario Kartból, ahogy mondjuk a power-upok egy kisebb részét is, nyilván tematikán megváltoztatva, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon szórakoztató játék volt. Nekem nem azért maradt meg annyira durván, mert valami korszakalkotó játéknak tartom, vagy valami mérföldkő lett volna, hanem szerintem mindannyiunknak megvolt, legalábbis az én generációmnak az, hogy otthon nem nagyon volt mondjuk PC vagy konzol, az ember bement néha a szüleihez, az irodából volt gép, és azon valamiért mindig volt játék. Nem tudom, hogy neked volt-e ilyen. Igen. Megszámlálhatatlan, nem tudom honnan oda került játékkal, sikerült fiatalkoromban játszani különböző számítógépeken. Ezek szerinted honnan kerültek azokra a gépekre? Ez így belegondolva, ez most így érdekelne. Nézd, én egészen pontosan tudom, hogy teljesen saját példa, és csak egy nagyon pici off-topic, hogy amikor édesapámék először vettek egy számítógépet, ugye Jánoshalma csodás falujában az ottani egy szem PC-s kereskedő embertől, aki szerintem Szerbiából hordhatta be őket. És tudom, hogy megvették, mert a céghez kellett ugye táblázatkezelés, meg számlázóprogram, meg ilyesmi. Akkor valahogy, amikor elindították, akkor egy Lion King és egy Doom volt rajta. Nem tudom hogyan, de tudom, hogy ez a kettő rajta volt a gépen. Én elég sokáig abban hitben voltam, hogy ez így egybe csomagolva érkezik vele. Szerintem a Lion King az egy ilyen irodai PC csomag része volt, ezzel egyetértek, és nekem ugyanez volt a Prince of Persia. Anyukám a postán dolgozott nagyon sok éven át, irodai munkákat, így munkakörökben, és arra emlékszem, hogy nála a Prince of Persia-t elképesztően sokszor játszottam. Az első pálya az, ami beleégett a fejbe, mert nem tudtam tovább jutni annak idején, nem tudom hány évesen, 4-5-6, de az minden egyes irodai gépen rajta volt, és Prince.exe, és azonnal tudtam, hogy akkor mi fog várni. És nekem a Wacky Wheels az pontosan ugyanez volt. A apám a postamonnál dolgozott egy a kezdetektől egészen annak a végéig. Különböző pozíciókban egyszer valahogy az IT osztálynak valami fő osztályvezetője volt, és volt egy nagy irodája, és valamiért oda elég sokszor bejártam. Egyrészt mert ott volt egy PC, volt rajta játék, és akkor volt az internet nevű dolog, ami akkor még egy elképesztő luxusnak és furának, fura dolognak tűnt. Emlékszem, hogy az interneton olvasgattam a híreket, mert hogy akkor volt az első Mars rover a Marson, és lehetett ugye időben nézni. Voltak nagyon-nagyon lassan érkező képek és egyéb hírek, és azon a PC-n volt a Wacky Wheels, és én valamiért mindig azzal akartam ott játszani. Meg nem mondanám egyébként, hogy ez pontosan mikor volt, a Mars alapján 96-97, a játék maga meg 94, de szerintem az akkoriban nem igazán zavart, hogy ez most esetlegesen egy archaikus játék, vagy csúnya, vagy egyéb, mert tök jól lehetett versenyezni a gép ellen. Hát igen, igazából megmondom, szinte ami videót láttam belőle, az tényleg az, hogy pofátlanul elcsorták a Mario Kartnak a játékmenetét, és mivel ugye az egy kitűnő játékmenet volt maga idejében, ezért igazából ez se lett egy rossz játék. És valószínűleg ugye ezért is írták azok, akik kipróbálták, hogy gyakorlatilag a PC-s Mario Kartot kapták meg. Akkor még nem sejthették, hogy ebből áll majd a mobilipar 2020-ban, ha a sikeres játékok lopásai más néven kiadva. Tisztelet természetesen a kiváló fejlesztőknek, de hogyha most bemész egy Genshin Impactot keresni, akkor elég sok mindent kidob a Play Store, és az nem a Genshin Impact általában. Igen. Főleg úgy, hogy a Genshin Impactot se lehet kifejezetten az egyediséggel 100%-ban meggyanúsítani. De ez egy másik igen. Beszélgetés témája. Megmondom őszintén, hogy ha van játék, aminél arra számítottam, hogy így rákeresek, hogy hol tudja az ember megvenni, és akkor azt mondják, hogy ezen meg ezen az Abandonware oldalon tudod letölteni és DOSBox-ba betolni, akkor az ez. Ennek ellenére gyakorlatilag kiderült, hogy mind a Steam-en, mind a GOG-on megvehető, letölthető, játszható. Azóta már a 3D Realms forgalmazta. Nem vagyok biztos benne, hogy a nosztalgia értéken kívül 2020-ban túl sokat ad, de... Hadd kérdezzek valamit, van Mario Kart PC-re? Jogos. 5 euróért kaphatsz egy Mario Kartot, nem Peach lesz benne, meg Toad, meg Mario, hanem egy teve, meg egy elefánt, meg egy panda, de legalább tudsz Mario Kartozni, és szerintem még multi is van benne, ami működik a GOG-nak, hála. Jogos. Nem vagyok biztos benne, hogy az 5 eurós árért valamelyik is ilyen használt piacon nem tudsz egy olyan 1000 éves konzolt lenni, amin ne lenne Mario Kart, de tény, hogy PC-n ez a legjobb. És hát mivel lehetne jobban kipróbálni az új videókártyákat, mint egy ilyen játékkal 4K-ban? Szeretnék is egy remake-et kérni, Unreal Engine 4-jel. Egy piacérést találtunk. Nem vagyok biztos benne, hogy ha rákeresnénk, nem találnánk ilyet. Azért. Sok szent őrült valami világom. Oké, és nagyjából eddig tartott a... Mondanám, hogy nagyjából eddig tartott a retro dolog, de ugye ez a feeling old yet hatás megjelenik, amikor egy olyan játékról szeretnék beszélni, ami nekem ilyen modern játéknak tűnik, és aztán így kiderül, hogy közel 20 éves játékról van szó. Ez pedig a jó öreg Metal Gear Solid 2, amit egyébként úgy nem mondom, hogy 100%-os tippem volt, hogy fel fog bukkanni a listádon, de úgy voltam vele, hogy a szériával egy talán meg fog jelenni. Nehéz egyébként a szériából kiválasztani erre a listára valót. Itt pont ugyanaz, amit az elején mondtam, hogy ami esetlegesen mondjuk nekem a kedvencem, az nem feltétlen tenném rá egy idézetből publikus listára, mert ha mondjuk valaki megkérdezi, melyik a legjobb Metal Gear Solid epizód, akkor szerintem mindenki az elsőt fogja mondani, nagy eséllyel. Az elvakult és hozzá nem érték a négyet. Most igyekszem belerúlni mindenkibe, a négy az belőlem kiölte a rajongót egy nagyon-nagyon sok évre, az nekem egyik legnagyobb pofára esés valaha. De viccet félretéve, azért a Metal Gear Solid 2, mert PlayStation 1-jebb nem volt. Szerintem, amikor itthon az 56 kilobájt PC-gurú Z egyéb magazin volt, akkor volt egy elég masszív közönség közte én, aki minden hónapban úgy vette ezeket a magazinokat, hogy sem hardware nem volt, sem az adott játék beszerzésére nem volt esélye. És ez egyfajta katalógusként működött, ahol így elképzelted, hogy ha lenne gépem, akkor ez mennyire jó lenne. Én például imádtam a kilobájtban a végjátszásokat, mind a mai napig fel tudnám szerintem szó szerint idézni a Grim Fandangót, a Monkey Island-et, mert olyan volt, mintha most egy Let's Play videót néznél, csak nyilván mondatokkal. És megkaptad ugyanazt, idézél be ugyanazt az élményt, mint a te játszottál volna, csak ez mondjuk még képzelőrőt is igényelt. Nem tudom, hogy neked volt ilyen játék, amit csak így mondjuk idézőben olvasva játszottál végig. Rendkívül sok. Rendkívül sok. Én szerintem hasonló közegbe tartoztam, mint te. Tehát így járkáltam iskolába, középiskolába, ugye másik városba, és amíg a busz meg nem jött, addig én elmentem a kedvenc újságárusomhoz, ő már pontosan tudta, hogy melyik nem tudom, 3-4 magazin közül valamelyiket kell adnia, hogyha éppen befutott az új az adott havi adag, én azt szépen megvettem, és lecsücsültem, és gyakorlatilag úgy voltam vele, hogy ha már magára a játékra nincs pénz, sőt, nem csak pénz, hanem gyakorlatilag lehetőség se, ugye valahol a Tatooine környékén beszerezni őket, akkor legalább ilyen módon csatlakozzak be a videójátékokba. Na nekem ilyen volt például a Final Fantasy 7, ami ugye PC-re relatíve gyorsan kijött, de akkor pont nem volt szerintem olyan PC, ami ezt el tudta volna vinni. Úgyhogy én az 5-6 konzolos bemutatót és leírást azt elképesztően sokszor és elég alaposan néztem át. Ugyanez volt nekem a Metal Gear Solid 1, és ezért volt eléggé nagyon nagy örömforrás az, amikor 2003-ban kiadták a Metal Gear Solid 2-t PC-re, ráadásul ugye nem is az alapjátékot, hanem a Substance-t, ami a alapjátéknak egy idézőbb bővített változata volt, ez volt az Xbox-os és PC-s változat, amiben már extra tartalom is volt, Virtual Reality Mission-ök és egyéb extrák, és a kettő volt az, amikor én ténylegesen is elkezdtem Metal Gear Solid-ozni, és ez elképesztően nagy élménnyel volt rám. Nyilván ez egy fals élmény volt abból a szempontból nézve, hogyha nem játszottál az egyet, és nem ismerted mondjuk annyira mélyrehatóan, akkor nem volt akkor a csatorna az, hogy az első bevezető pálya után hirtelen főhőst vált a játék, és végig Raident kell irányítani. Vagy mondjuk az, hogy rengeteg olyan játékmenetbeli újítás volt benne, ami sem az előző játékban nem volt benne, nyilván a hardveres korlátok miatt, sem a műfaj más játékaiban. És a kettő szerintem az nagyon-nagyon sokáig a legjobb lopakodós játék volt. Tehát az odafigyelés, meg az a részletgazdaság, az elég páratlan mind a mai napig. Gondolva itt mondjuk arról, hogyha egy bárpultnál kilőtted az üvegeket, vagy kilőtted a szódás szifont, meg egyebeket, akkor abból csorgott mondjuk a folyadék. És akkor azon elcsúszhattak a katonák. És akkor emellé még volt az a brutálisan filmszerű átvezető zuhatag, a rendteretesen jó zene, a baromi izgalmas harcok, a nagyon-nagyon jó pályák, és a visszanézve borzalmas történet, ami már akkor sem volt annyira acélos. Szerintem a játék utolsó 3 órája az így minden idők egyik legdurábban elpatolott 3 órája, amikor Raidennel beszélget a rendszer, és így kaotikus az egész. De rám valami nagyon nagy hatással volt, ráadásul, hogy belegondolva, azért is nagyon furcsán kaptam ezt meg, mert akkor nem volt még kontrollerem, és eggyel is billentyűzettel játszottam végig. És az mondjuk úgy, hogy nem éppen a legjobban átgondolt irányítással rendelkező játék volt. De amikor így belső nézetes fegyveres lövöldözés és mozgás mozogni talán nem is lehetett, de ehhez így szerintem egy 6 gomb legyomása kellett szimultán, az nem egy jó irányításnak az ismérve. Igen, aki Kongodobon tud Dark Souls-t játszani, az még semmit nem látott ehhez képest. Igen, igen, már akkor is ez volt a lopakodós játékok Dark Souls-a, legyünk nagyon kúrensek. A kettőt egyszerűen imádtam, és utána sikerült ez egyet bepótolni, nyilván emulátor útján, és aztán már onnan kezdve igazából nekem ez történelem, mert ahogy végigvittem a kettőt, aztán ez megtörtént még többször is. Én nagyon-nagyon ritkán vagyok hajlandó egy játékot többször végigvinni, ennek több oka van, az egyik az, hogy nekem minden játék egy élmény. Ha én valamit elkezdek, az nekem azt jelenti, hogy leülök egy 2 órára minimum, és akkor senki se szóljon hozzám, senki se zavarjon, mert olyan, mintha egy filmet néznék. Nekem nagyon fontos az eleje, a játékok eleje, az, ahogy felépítik a világban, adják a karaktereket, ez egy ilyen magányos élmény. És a kettő ezt megadta nagyon-nagyon sok órán keresztül, és hiába láttam mondjuk a végét, hiába láttam mindent, nagyon-nagyon szerettem volna újra végigvinni, mert egyszerűen volt egy csomó lehetőség a játékmenetben, máshogy csinálni meg harci szituációkat, máshogy közelíteni a térképen. És emiatt többször is végigvittem, és ez a rajongás az odáig fajult, hogy csináltam egy rajongói oldalt. Szerintem mindegyünknek volt egy ilyen mániája, vagy több is a gyerekkora során. Nekem ez például a honlapkészítés volt, az internet akkor kezdett el elterjedni, nyilván akkor, mert volt már rendes modemes kapcsolat Magyarországon, voltak ingyenes szolgáltatók, a kivinet az, amit szerintem senki nem fog elfelejteni, aki valahogy is használta, meg az, hogy este 6 órát vártad, és akkor lehetett felmenni, mert addig rohadt drága volt, utána meg úgy zuhantak az árak. És ilyen... bíztál benne, hogy senki nem telefonál. Senki nem telefonál, vagy felenged a szerver, mert egyszerűen 18-30-tól már gyakorlatilag nem lehetett felmenni, és én nagyon, nagyon érdeklődtem ez iránt. Volt a Microsoft Office csomagban egy nagyon fapados, borzalmas honlapkészítő, azzal csináltam oldalakat, aztán kezdtek el elterjedni az olyan dolgok, amivel kinőtt mondjuk ma a WordPress, tehát ezek az ingyenes CMS rendszerek. És az egyik ilyennel talán a Joomla elődjével csináltam, mert egészen rajongói oldalt, nem volt valamiért a magyar interneten magyar rajongói oldal. Gondoltam, hogy itt ez a rés, tömjük be, nagyon szeretem a sorozatot, most elkezdtem éppen megtanulni, kiismerni, tök jó lenne. És ez egy elkészült, és utána már az összes létező epizódot bemutatta, a végjátszások jelentek meg rajta, feature-ök, egyebek, köszönhetően egy akkori közeli barátomnak, akivel ezt együtt csináltuk, és én ennek a révén kerültem igazából ebbe az egész játékiparba, idézőjelben hivatalosan, mert az rajongói oldal felkeltette akkoriban mások figyelmét, többek között Martinét, és arra, hogy bekerültem az Etetvad szerkesztőségébe, és talán már ott íróként dolgoztam, és ezt én mind a Metal Gear Solid 2-re vezettem vissza, mert gyakorlatilag ez indított el a pályán, meg az, hogy 2003 magasságában megszűnt az Etetvad kilobajt, és arra gondoltam, hogy basszus, hogyha nem írnak cikkeket, akkor majd írok én. És én így kezdtem el írni, nem is tudom hány évesen már belegondolni, és rémes, 2003-ban én 17 éves voltam, és azóta megállás nélkül igazából írok, és a Metal Gear Solid azóta is nagyon fontos részét képezi, mind az életemnek, mind a idézőjelben írói karrieremnek. Számomra ezért a kettő a lista csúcsa ebből a szempontból nézve, és nem a sorozat, egy másik epizódja. Annak ellenére, hogy mondjuk a Metal Gear Solid 3 nekem az már olyan messiás volt, hogy emlékszem, hogy én nem csak a PS2-t vettem hozzá, de muszáj volt megcsippeltetni, mert hogy akkor még volt PAD és NTSC, amit szerintem a már a mostani játékosok sajnos nem is tudnak, sem azt a szenvedést, ami azt jelentett, hogy fél évet vagy egy évet vártál az európai változatra. Én ezt nem voltam hajlandó a háromról, úgyhogy importáltam az amerikai változatot, és emlékszem, hogy egy gyűjtőjénbe vittem végig, már csak azért is, mert guide-ot kellett hozzá csinálnom, azt hiszem egy munkanap alatt, egy ilyen 55 000 karaktert, suribollógás és végjátszás és guide írás, nekem az volt a Metal Gear Solid 3. Igen. Azért ez egy szép kaland lehetett. Igen, főleg, mert párhuzamosan mellette felkértek egy másik újságba is ugyanerre, úgyhogy ezt már passzolnom kellett. Úgyhogy nekem... Finom. Igen. És ugye gyakorlatilag viszonylag friss hír egyébként, mint kiderült, hogy pont több másik Konami játékkal együtt a Metal Gear Solid 2-nek ez a Android PC-s kiadása is felkerült a GOG-ra, úgyhogy aki akar, az PC-n biztos be tud ugrani. Nem vagyok biztos benne, hogy a modern konzolokon jelent meg. Lehet, hogy jelent valami HD kiadás meg, amivel ki lehet őket próbálni. A mostani generációban nem érhető el sajnos. Nem érhető el? Volt ugye 360-on egy zseniális gyűjtemény, ami a 2-3 a 2-3-at tartalmazta, illetve a Vitás PSP-s részek egy részét, de azt nem portolták át jelen generációra sajnos. Ugye ez volt a HD Collection, mert egészen itt 2-3 volt benne, meg a Peace Walker. Akkor viszont egyenlőre úgy néz ki, hogy akinek most modern gép van, az egyenlőre PC-n tudja kipróbálni. Én megmondom őszintén, ahogy kutatgattam, még majdnem elkapott az inger, hogy úgy egyszer beleugorjak, bár szerintem játék tőlem távolabb nincsen a Metal Gear Solidnál, vagy gyakorlatilag bárminél, amit Kojima úr készít, de úgy, amikor annyira sokan mondanak, annyira jót róla, akkor úgy elkapja az embert a kíváncsiság, hogy na most akkor azért megnézem, hogy miről van szó. Csak annyit akartam mondani, azért gyanús, hogy egy 20 éves játéknál elképzelhető, hogy ott kellett volna lenni, és nem így közel 20 év távlatából nekiállni. Ezzel egyetértek, hogy az egynek annyira fantasztikus mind a története, mind a hangulata, hogy szerintem az öregedett annyira jó, hogy most nekiállj. Ha valaha is belekezdesz a sorozatba, akkor mindenképp az egyel kezd, nem csak azért, mert nyilván az a sztori alapja, meg azért, mert utána jobban fogod értékelni a későbbi részek evolúcióját, mint látványban, mint irányításban, de azért is, mert az egy olyan mérföldkő és olyan meghatározó játék, ami szerintem tudott jól öregedni. A kettővel nem vagyok annyira biztos, abban a szempontból nézve, hogy az általad is említett PC Sport, az ugyanúgy a 2003-as átiratnak a mostani kiadása, bármiféle változtatás nélkül, és az nem volt egy jó verzió. Van egy nagyon-nagyon masszív rajongói patch, ami a legtöbb hibát, például az összeomlást, fagyást orvosolja, azzal már kifejezetten játszható, de én az egyet javasolnám mindenképp mindenkinek kezdéshez. A kettő az egy... nem a legjobb pont, hogy beugorja a sorozatba. Ugyanezt mondanám a négyre is, ami gyakorlatilag lezárt az akkori történeti szálat. Közben az egyel játszottam, és így eszembe jutott. Azt végig is játszottam. Ez még a kiadáskor volt, vagy az Dán? Nem, ez kereszében a Twin Snakes volt. Na. GameCube-ra. És nem maradt meg benned annyira mélyen ez az élmény, hogy csak most ugrott be? Megmondom szintén, hogy így minél jobban próbálok visszagondolni, így megvannak emlékek, csak ilyenkor soha nem tudom, hogy azok az emlékek az enyémek, vagy olyanok, amiket azóta ilyen-olyan YouTube videóban és hasonlóban láttam. Sajnos a sok-sok év, a rossz memória és a nagyon-nagyon sok játéknak az elegye az nálam ezt okozza. Nagyon szívesen felidézem mások emlékeit. Szerintem ezzel mindannyian így vagyunk abban a generációban. És korral is ér természetesen. Persze. És akkor megérkeztünk a negyedik játékhoz, ami a mai napunkhoz legközelebb jelent meg, de így is közel másfél évtizedes, ami egyébként egészen lenyűgöző. Főleg azért, mert 2007-es játékról beszélünk, és gyakorlatilag ma is lehetne, hiszen ma is játszunk vele. Ez pedig a jó öreg Team Fortress 2. Játszottál egyébként vele? Képzeld el, nem. De valahogy valamikor szereztem valamilyen tárgyat, amit talán az egyik legdrágább Steam-es eladásom volt, és már csak ezért nagyon szeretem ezt a játékot. A sapkák miatt szerintem elég sokan így voltak ezzel, ami gyakorlatilag felépítette az internetes gazdasági kis szeretét. 360 volt számomra az a gép, ami egyrészt talán az egyik kedvenc otthoni konzolom, elsősorban azért, mert elképesztően jó játék kínálata volt. A hardware-ről ne beszéljünk, ha jól emlékszem, vagy 9 vagy 11 Xbox 360-at használtam el, hála az égnek, ez mind garancián belül történt, köszönhetően ugye az akkori legendás kibővített garanciának, de a 360 az nekem egy nagyon-nagyon meghatározó gép volt, legalább annyira, mint a Game Boy. Nyilván már sokkal életebb, sokkal felnőttebb fejjel voltam a tulajdonosa, de az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy az Xbox Live ekkor terjedt el igazán durván, ekkor robbant be a multiplayer, nyilván a 90-es években LAN-partikra jártunk, 2000-es évek elején ugyanezt csináltuk, de ez már az online multinak az igazi aranykora volt, amikor mind a hardware, mind a szoftver rendelkezésre állt, és nagyon egyszerűen elérhető volt. És nem is tudom melyik játékkal, de valahogy sikerült rátalálnom egy-két olyan srácra, akikkel itt tök jól tudtunk együtt játszani, és létrejött egy ilyen baráti társaság. Nagyon-nagyon messze laktak, vidéki kisebb községben, úgyhogy nem igazán találkoztunk szerintem soha, talán csak egyszer, de azt tudom, hogy szinte minden egyes nap együtt játszottunk, éjszakában nyúlóan. Azzal járt, hogy rengeteg játékot közösen vittünk végig, és újra és újra és újra. Ilyen volt a Left 4 Dead 1-2, ilyen volt az Xbox Live Arcade-es póker, ami a legjobb póker nekem mind a mai napig a kedvencem, az ami elképesztő volt, és ilyen volt a Team Fortress 2 is. Ami úgy érkezett, hogy a Valve csinált ugyan, nem is a Valve, de csináltak Valve játékból konzolos átiratot, de azok nem voltak jók. Nem tudom, emlékszel, a Dreamcast-on volt egy Half-Life port, ami talán soha nem is jelent meg, csak aztán végül kiszivárgott sok-sok évvel később. És hatalmas, elképesztő bejelentés volt, amikor 360 sikerén felbúzdulva elég sok PC-s játék elkezdett átjönni. Volt ugye egy Crysis átirat. Az a más kérdés, hogy milyen volt, meg hogy mennyire tudta visszaadni ugyanazt az élményt, amikor bejelentette az EA, hogy egy Orange Box néven kiadnak egy olyan gyűjteményes kiadást, ami gyakorlatilag a Valve játékainak a csúcsa benne volt, az szerintem elég sokunkban mély nyomot hagyott. Nem tudom, hogy emlékszel erre a kiadásra. Az Orange Boxra? Így van. Igen, és meg is volt, és egyébként ezért is lepődök meg mindig magamon, hogy nem játszottam a Team Fortress-re, hiszen például a portál, azt tudom, hogy nekem onnan van meg. Igen, ugye ebben a csomagban nem volt a Half-Life 2 epizód 2, a Team Fortress 2 és a portál. Ez egy ilyen elképesztő, nyilván meg a Half-Life 2 és az epizód is így benne volt, de ez egy elképesztő ajánlat volt, mert megkaptad a Way of Cream-ét egy lemezen, egy csomagban, egy játékáráért. És a Team Fortress 2 az nekem valahogy a abszolút kedvenc játékom már vált. Én ezt még minden mai napig tartom, legalábbis a csapatalapú játékok terén mindenképpen szerintem ez a csúcs. Abban volt a legjobb, a már a Hero Shooternek hívott mechanika, amit gyakorlatilag ez talált ki, ahogy minden játékos saját karaktert irányította, saját képességekkel, felszerelésekkel rendelkezett, ahogy ezek összedolgoztak, a szinergia, ami létrejött köztük, és emellé még fantasztikus pályákat csináltak, és nekem a Team Fortress 2 ez annyira durván behúzott, hogy én szerintem azóta sem játszottam annyit önmagában sem egy játékkal, konzolon meg különösen nem. Háromatról nem lehetett sajnos nézni a játékidőt, ahogy mondjuk most PS4-en se lehet, reméljük ezt majd most talán már orvosolják, de én úgy sajtszottam, hogy egy több mint 1000 óra belecsúszott, és ez nem hangzik annyira soknak, mert egy Battle Royale-ba körülbelül ennyi szokott mostanában belecsúszni, vagy egy nagyobb multiba, csak hogy ezt vegyék azt hozzá, hogy az Xbox 360-as Team Fortress 2 az gyakorlatilag örökre az 1.0-as változat volt. Sok-sok évvel később derült ez ki, mert nem nagyon voltak hajlandók erre hivatalosan reagálni, hogy amikor csinálták ezt a portot, akkor nem számoltak azzal, hogy ez a játék annyira sikeres lesz, hogy később bővítik, méghozzá drasztikusan. Ha emlékszel rá, PC-n ugye egyrészt elkezdtek extra pályákat kiadni, ami egy logikus dolog, és pár évvel később meg bejöttek mondjuk a sapkák és a karakter kusztomizáció, amivel ugye létrejött a Steam-en a piac, ahol pénzért lehetett ezekkel a tárgyakkal kereskedni. Na ezt soha az életben nem kaptuk meg 360-on. De olyannyira nem, hogy még a buffixeket sem voltak hajlandók kihozni, hogy aki mondjuk minden olyan napig beteszi ezt a játékot a gépébe, ugyanúgy elér ezeket a glitcheket, amiket a játék kiadásakor, mint a pálya aláépítés, amivel az egész csapatot meg lehet ölni a másik oldalon, vagy a pálya alatti közlekedés, ez mind a mai napig működik. És emlékszem, hogy emiatt is gyakorlatilag egy pályán játszottuk le ezt a több mint 1000 órát a Dustbowl-on, ami így a abszolút kedvenc multiplayer pályám a Chase Dust Didust 2 mellett. És szerintem a Half-Life 2-es csomag élén a Team Fortress 2-vel az így a egyik legjobb konzolos kiadás, amit valaha csináltak. Nagyon színvonalas sport volt, tegyük félre azt, hogy nem gondoltak a jövőre, és már úgy lekorlátozták magukat, hogy bármilyen mélyebb tartalombővítéshez az egész játékot újra kellett volna írni. Ezt tegyük félre, de ebben minden benne volt, ami így egy FPS rajongónak kellett. És a Team Fortress 2 az ahogy te is mondtad, minden mai napig aktív játék, én pont egy-két hete néztem be, és pontosan ugyanannyira fantasztikus, mint annak idején, pont ugyanúgy megvannak bennem a reflexek és az egyéb, hogy hol kell levágni a pályát, hol kell ugrálni, hogy kell rakétával messzire menni, hogy kell rakétát lőni az ellenfelekhez a legjobb sebzésért. Ez szerintem elég páratlan dolog. Ennyire kiismerni játékot a napság nem hiszem, hogy szokás. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. Hát valószínűleg a szentőrülteknek szokás, akik egy játékot játszanak egész életükben, és gyakorlatilag a vérükben lesz. De tény, hogy lényegesen ritkább. És szerintem nagyon sokat elmond arról, hogy mennyire zsenélesen építették fel a Team Fortress 2-t, az, hogy tényleg 13 éves játékról beszélünk, és függetlenül a tartalmi frissítéseknek gyakorlatilag az alapja az ugyanaz maradt. Tehát egy nagyon jó alapot kellett összerakni ahhoz, hogy gyakorlatilag ne tudjon rajta az idő fogni. Kérdés persze ugye, hogy ez az alap az mennyire a Team Fortress 2-i és 2-é, és mennyire az elődjé, ugye? Akkoriban azért hát igen, nagyjából abban az időszakban azért egy-kettő hasonló ilyen csapatalapú shooter megjelent, de tény, hogy gyakorlatilag a mikorosztályunk ugyanúgy tud róla beszélni, mint az, aki nem tudom, egy évtizeddel, vagy két évtizeddel utánunk született. Előkének én egyébként a Wolfenstein Enemy Territory-t tekintem, amit igen, szintén... Igen, ugye, én pont arra gondoltam egyébként, igen. Az 2003, én pont ugyanilyen szuperlatívuszokban tudok arról beszélni, ugyanezt az élményt adta, ugyanilyen lelkesedéssel. Ahhoz is csináltam rajongó oldalt, ahhoz is voltak egyéb kezdeményezések. Nekem az volt még az ilyen meghatározó, valamiért ezek a csapatalapú shooterek nagyon-nagyon a kedvenceim. Nyilván az összedolgozás miatt, meg a csapat és a hangulat miatt, de az Enemy Territory volt szerintem még pont ennyire jól kidolgozott, ennyire összerakott, és nyilván az is neki ihlető forrás volt, ahogy mondjuk ebből született az Overwatch is, mert kellenek az ilyen elődök. Igen. Nem próbálva elterelni a témát egyébként. Nekem például az Enemy Territory volt az, ami így full belém ivódott, és a mai napig emlékszek, hogy milyen hihetetlen ilyen már-már stresszbe hajló adrenalinban ad Renalin bomba volt, ugye támadóként elindulni és megpróbálni megmászni kijutni a tengerpartról. Igen, és vegyük még hozzá azt is, mert akkor olyan dolgok voltak benne 2003-ban, mint mondjuk a karakterfejlesztés, mindezt egy online shooterben. És ez innovatív volt, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy soha nem készült belőle sem remake, sem folytatás. Mert hogyha lenne kor és korszak, amikor ennek van még létjogosultság, akkor az szerintem pont a mostani. Ha mondjuk azt nézzük, hogy hány darab realisztikus második világháború shooter van jelenleg, Red Orchestra-szerű, komoly stílusú tartalmú, szerintem mondjuk 4-et tudok így mondani, mert az elmúlt 3-4 évben jelent meg. Ehhez képest az ilyen játékok valamiért vagy nem kapnak folytatást, vagy nem is próbálj meg senki imitálni őket. Igen. Szomorú az ilyen. Bár ugye, igen, inkább nekünk szomorú az ilyen, akik ismerték. Sajnos ez ahogy múlik a kor, hogy ahogy telik az idő, úgy lehet egyre kevesebb ember lesz, de nem viszem el ilyen pessimista, negatív irányba a beszélgetést. Hanem ugye a kötelezőt megjegyzem, a Team Fortress 2 gyakorlatilag ugye egyedül a Steam-en tudott PC-n elérni, hiszen az a Valve-nak az egyik égköve. Gyakorlatilag, ha belekezdesz még most is, szerintem tömve van emberrel, tömve találsz szervereket. Ugye nem érte el a idős multiplayer játékok végzete, hogy mondjuk 50 ember játszott, de mindegyikük a VR profi, és ha egyszer belekezdesz, akkor gyakorlatilag esélyed sincsen. Tehát nyugodtan bele lehet kezdeni, mert valószínűleg hasonló kezdőkkel találkozik az ember. Sőt, bár ezt fejből mondom, de hogyha ki akarja valaki próbálni, akkor a pecseletlen vanília életérzést, akkor ha jól emlékszem, akkor Xbox One-on visszafelé kompatibilis az Orange Box, és nem tudom, hogy élnek ott a szerverek, de ha igen, akkor lehet, hogy ott meg lehet nézni. Ott elképzelhető, hogy már csak három másik ember lenne rajtad kívül. A TF2-jéket gyakorlatilag minden modern gépen elfut, a gépigény az nyilván egy ennyire idős játéknak nevetséges. PC-n ugye teljesen ingyenes, és az, hogy játszanak-e vele, most megnyitottam az adatlapját, ebben a pillanatban 78 ezeren játszanak vele, egyébként pedig 90 ezer volt eddig a mai rekord. Bőven lehet játékos találni. Most idén volt egy-két nehezebb pillanat a játéknak, csalók, hackerek és egyebek okán, de tényleg, hogy Varrok is mondta, rengeteg szerver van, magyar közösség is van, és olyan mennyiségű tartalom érhető el ennyi év után a játékhoz, hogyha elkezded, akkor nem igen fogod lerakni pár száz órán belül, az biztos. Szuper! És ezzel igazából le is tudtuk ezt a négy játékot, szerintem tök jó sztorik voltak mindegyikhez, és nagyon örülök, hogy tudtunk erről beszélgetni, főleg azért, mert mint említettem, tényleg a négyből egy az nekem teljesen újdonság volt, amit azért mindig örömmel találok ilyet, mert egyre ritkább. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tudtam veled beszélgetni. És hát nyilván, amikor ez kikerül, akkor ugye eddigekhez hasonlóan örömmel veszem, hogyha akiknek megvolt valamelyik játék, valószínű azért itt azért vannak népszerűbbek, ugye, és ismertebbek, az a hasonló élményét megosztja velünk. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. És akkor további jókat neked is, és további jókat minden kedves hallgatónak. Sziasztok! Sziasztok!